महाभारत विराट पर्व सप्तदशोध्याय। द्रौपदी का भीमसेन के समीप जाना। वैशंपायनवाच साहतासूतपुत्रेण राजपत्नी यशस्विनी वधम कृष्णा परिप्यन्ति सेना वाहस्य भामिनी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, सूतपुत्र सेनापति कीचक ने जब से लात मारी थी तभी से यशस्विनी राजपत्नी भामिनी द्रौपदी उसके वध की बात सोचने लगी। जगामावासमेवाथ सा तदा द्रुपदात्मजा कृत्वा शौचं यथा न्यायं कृष्णः सातनु मध्यमाम् गात्राणि वाससि चैव प्रक्षाल्य सलिलेन थाम् चिन्तयामास रुदति तस्य दुःखस्य निर्णयम्। वह अपने निवास स्थान पर गई। उस समय सूक्ष्म कटिभाग वाली द्रुपद कुमारी कृष्णा ने वहाँ यथा योग्य शौच स्नान करके जल से अपने शरीर और वस्त्र धोए तथा वह रोती हुई उस दुख के निवारण का उपाय सोचने लगी। किम करोमि क्व गच्छामि कथम कार्यम भवेन्मम इत्येवं चिन्तयित्वा सा भीमं वै मनसा गमत। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे मेरा अभीष्ट कार्य होगा, इस प्रकार चिंतन करके उसने मन ही मन भीम से इनका स्मरण किया। नान्य कर्तारते भीमान ममाद्य मनस प्रियम तत उत्थाय रात्रौ सा विहाय सैनम सकम प्राद्रवन्नाथमिच्छन्ति कृष्णानाथवती सती भवनम भीमसेनस्य क्षिप्रमायत लोचना दुखेन महता युक्ता मानसेन मनस्विनी। भीमसेन के सिवा दूसरा कोई आज मेरे मन को प्रिय लगने वाला कार्य नहीं कर सका, ऐसा निश्चय करके वह विशाल नेत्रों वाली सती साध्वी सनाथा कृष्णा रात को अपने सैया छोड़कर उठी और अपने नाथ अर्थात रक्षक से मिलने की इच्छा रखकर शीघ्रतापूर्वक भीमसेन के भवन में गई। उस समय मनस्विनी द्रौपदी महान मानसिक दुख से पीड़ित थी। सैरंध्युवाच तस्मिन् जीवति पापिष्ठे सेना वाहे मम द्विषे तत्कर्म कृतवान् अद्य कथं निद्रां द्विषे वशे। वहाँ पहुँचते ही सैरंध्री बोली, आर्यपुत्र, मुझसे द्वेष रखने वाले उस महापापी सेनापति के जिसने मेरे साथ वैसा अपमानजनक बर्ताव किया था, जीते जी तुम आज नींद कैसे ले रहे हो। वैशंपायनवाच एवमुक्त्वाथ ताम शाराम प्रवेश मनस्विनी यस्याम भीमस्तथा शेते मृगराज इव श्वसन। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहते हुए मनस्विनी द्रौपदी ने उस भवन में प्रवेश किया जिसमें सिंह की भांति सांसें खींचते हुए भीमसेन सो रहे थे। तस्यारूपेण सा शाला भीमस्य च महात्मनः सम्मूर्च्छितैव कौरव्यः प्रज्ज्वाल च तेजसा सा वै महान् सम्प्राप्य भीमसेनं शुचिस्मितां सर्वस्वेतेव मोमाहेयी वनेर्जाता त्रिहायणी उपातिष्ठत पांचाली वासितेव नरशवम्। कुरनंदन, द्रौपदी के दिव्य रूप से महात्मा भीम की वह पाकशाला शोभा समृद्धि को प्राप्त होकर तेज से प्रकाशित हो उठी। पवित्र मुस्कान वाली द्रौपदी पाकशाला में पहुंचकर क्रमशः बक, साढ़ और गजराज के पास जाने वाली जल में उत्पन्न हुई बकी, 3 साल की पार्थिव गौ तथा हथनी के समान श्रेष्ठ पुरुष भीमसेन के समीप गई। सालते वह महाशालम फुल्लम गोमति तीरजम परिस्वजत पांचाली मध्यमं पांडुनंदनम। जैसे लता गोमती के तट पर उत्पन्न एवं खिले हुए ऊंचे साल वृक्ष में लिपट जाती है, उसी प्रकार सती साध्वी पांचाली ने मध्यम अर्थात पांडव भीमसेन का आलिंगन किया। नकुल सहदेव जुड़वे पैदा हुए थे, अतः वे दोनों कनिष्ठ छोटे भाई हैं। युधिष्ठिर बड़े हैं, भीमसेन और अर्जुन मध्यम हैं। विराट पर्व के प्रसंग में अर्जुन पुरुष नहीं रह गए हैं, अतः भीमसेन ही यहाँ प्रधान रूप से मध्यम पांडव कहे गए हैं। बाहुभ्याम परिरभ्यैनम प्राबोधयन्निन्दिताम् सिंहम सुप्तम भले दुर्गे मृगराजवधूरिव। उसने उन्हें दोनों भुजाओं से कसकर जगाया, ठीक वैसे ही जैसे दुर्गम वन में सोए हुए सिंह को सिंहनी जगाती है। भीमसेन मुपाश्लिष्य हस्तिनिव महागजम् बीड़ेव मधुरालापा गांधारम साधु मूर्छते अभ्यभासत पांचाली भीमसेनम अनिंदिता। जैसे हथनी महान गजराज का आलिंगन करती है, उसी प्रकार निर्दोष पांचाल राजकुमारी भीमसेन से सटकर गांधार स्वर में मधुर ध्वनि फैलाती हुई वीणा की भांति मीठे वचनों में बोली। उत्तिष्ठो तिष्ठ किं शेषे भीमसेन यथामृतः नामृतस्य हि पापीयान् भार्या मालभ्य जीवति। भीमसेन उठो उठो, क्यों मुर्दे की तरह सो रहे हो? क्योंकि तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के जीवित रहते हुए उसकी पत्नी का स्पर्श करके कोई महापापी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स संप्रहाय सैनम राजपुत्रा प्रबोधित उपतिष्ठत मेघाभ पर्यंकेशोपसंग्रहे अथा प्रविद राजपुत्रीं कौरभ्यो महिषीं प्रियां केनास्यर्थेन संप्राप्ता त्वरितेव ममान्तिकम् न ते प्रकृतिमान वर्ण कृथा पाणुकुंश्च लक्षसे आचक्ष परिशेषेण सर्वं विद्यामहं यथा। राजकुमारी द्रौपदी के जगाने पर मेघ के समान श्याम वर्ण वाले कुरुनंदन भीमसेन तोषक बिछे हुए पलंग पर शयन छोड़कर उठ बैठे और अपनी प्यारी रानी से बोले, देवी किस कार्य से तुम इतनी उतावली सी होकर मेरे पास आई हो? तुम्हारे शरीर की कांति स्वाभाविक नहीं रह गई है, तुम पर उदासी छाई है, तुम दुबली और पीली दिखाई देती हो, पूरी बात बताओ जिससे मैं सब कुछ जान सकूं। सुखम वा यदि वा दुखम द्वेष्यम वा यदि वा प्रियम यथावत् सर्वमाचक्ष्व श्रुत्वा ज्ञास्यामि यत्क्षमम्। तुम्हें सुख हो या दुख, बुरा हुआ हो या भला, सब बातें ठीक ठीक कह जाओ, वह सब सुनकर मैं उसके निवारण के लिए उचित उपाय सोचूंगा। अहमेव हि ते कृष्णे विश्वास्य सर्वकर्मसु अहमापस्सु चापि त्वां मोक्षयामि पुनः पुनः। कृष्णे, सब कार्यों के लिए मैं ही तुम्हारा विश्वास पात्र हूँ, मैं ही सब प्रकार की विपत्तियों में बार बार सहायता करके तुम्हें संकट से मुक्त करता हूँ। शीघ्रम उक्त्वा यथा कामं यत्ते कार्यं विवक्षितं गच्छ वहि सहनायैव पुराणान्येन बुध्यते। अतः जैसी तुम्हारी रुचि हो और जिस कार्य के लिए कुछ कहना चाहती हो उसे शीघ्र कहकर पहले ही अपने शयन गृह में चली जाओ, जिससे दूसरे किसी को इसका पता न चल सके। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि कीचकवध पर्वणि द्रौपदी भीम संवादे सप्तदशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचकवध पर्व में द्रौपदी भीम संवाद विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ।